لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى وَنُسْقِلُهُ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا سبحان الله جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا مكين قلوب المؤمنين سامعین السلام علیکم. اس مختصر وقت دے اندر ایک نئے مسئلے دی جناب دے سامنے وضاحت کرنا اللہ تبارک و تعالی اپنے پاک بندیاں دا صدقہ ناچیز نو ہر آفت تو محفوظ فرما اپنا حق نی رحمت دی عطا آمین. ایک نیا فتنہ کھڑا ہویا ہے حکومت دی طرفوں اتحاد بین الفرق اور اتحاد بین المذاہب دا کہ مذہبی فرقے سارے متحد ہو جائیں اے ہوئے اندرون ملک اور بیرون ممالک نال جتنے مذاہب ہیں انہا سارے دا اتحاد ہو جائے ادھروں حق تے باطل آلے یعنی اہل سنت دے مقابلے وچ جتنے باطل فرقے ہیں ایک اے آپس وچ متحد ہو جائیں اور ادھروں اسلام دے مقابلے وچ جتنے کافرانہ مذہب ہیں اونا دنال اسلام دا اتحاد ہو جائے، اے او ایک مذہبی ایک کو جان فرقے بھی ایک کو جان، ایک نمی لانت کھڑی ہوئی کھڑی. یار ریاض نال پر گیا کی مرنا تو اگرچہ تعلیم دے پردے وچ اے فتنہ پرانا سی، اخبار لیاؤ اجاز لاکڑا، تعلیم دے لباس اور پردے چھ اے فتنہ پرانا سی، لیکن حکومت نے اس نو ایک منصوبہ بنا کے تے علانیہ دعوت دین والا جڑا کم سی نا، اے ہن چند سالاں تو ہی شروع ہویا اور ہن بالکل عروج تے. دوسرے لفظاں وچ پہلو خفیہ سی ہن علانیہ. پہلو دبے طریقے نال تھی ہن برملا ہے. اون تعلیم وچ فرقے ایک تے مذاہب ایک کیتے گئے تھا. تا کر کے تعلیم جڑی سکول دی سی اون دے چ شیعہ وہابی سارے فرقے وی سارے کٹھے تے سارے آن دیاں وڈیرے آن دیاں آپو اپنیاں جاواں تے تعریفاں. تے غیر مذاہب نال اسلام دا اتحاد این دا وی سبق سکول دے وچ سی چروکنا پرانا پہلے دن تو. بلکہ مسٹر جناح اس تے آکھیا ہی اے اپنا مسٹر جناح نا سرفور جڑا تھی نا انہیں تے آکھیا پہلے دن اے سی نا انہیں آکھیا بھی مقصد ساڈا اے کہ تاکہ مسلمان انگریزاں دے دوست بن جان اور اسے دوستی تو مقصد اے سی بھی اے مذہبی اختلاف مسلمان جڑے رکھ دینے نا کافران نال اے ختم کر دیں. مقصد کی سی؟ حق باطل تے کفر ایمان دا فرق ختم ہو جائے. جب باقی فرقیاں نال اتحاد ہونا ہے تے حق تے باطل گڈ مڈ ہو جانے نے. جب اسلام دا باقی مذہب نال اتفاق ہونا ہے اس لئے کفر ایمان رل جانے نا. ایمان رہنا ہے تو کفر ایمان جدو رلن گئی ایمان ہی مکنا ہے. کفر کی مکنا ہے؟ کفر کفری اس کے مکنا ہے. یہ پہلے دن تو فتنہ سی اس تعلیم کے اندر چھپیا ہویا جنہوں کسے نہ پایا الا ماشاءاللہ جنہوں اللہ تعالیٰ سمجھ دیتی ہو اس لئے پا گئے. لیکن یہ علانیہ نہیں سی کم ہے ہون کیونکہ وہ لانتی پہلو تعلیم نال اس فتنے دے حق کے چو ذہن ہموار کر دے رہنے ہون انہاں ویکھ لیا ہے بھی واقعی ہون حق باطل دی تمیز انہاں وچ نہیں رہی اور کفر اسلام دے اے جڑا غیرت سی نفرت سی وہ سب مک چکی. جب مک چکی تاں کر کے انہاں ازما وی لیا بھی انہاں دے بڑے بڑے مفتی جڑے نے وہ اتحاد دے ہون حامی ہو جاندے نے تے ایک ہون دا مطلب وہ اعلان کر دے نے اور جگہ جگہ تے او تقریراں دے اندر ایہو کر جویں ہن اگلے دن فدا شاہ وی ایہو گل کردا رہیا اوتے برکت پورے اسا دھیان نے شیعہ سنی وہابی سب ایک ہو جان اختلاف چھوڑو سب ایک ہو جاؤ صاف ہونے آکھیا. ہن انہاں سوراں جدوں ازما لیا بھئی اے واقعی اس پاسے ذہن بن چکے نے ہن حکومت نے اینو برملا لے آندا ہے اس کم اس منصوبے نو. اتحاد بین المذاہب، مذہب دوسرے مذہبان دے خلاف جڑی نفرت ختم ہونی چاہیے. مقصد کی بجنے یہودیت نصرانیت ہنودیت یا جناب جی سکھاں والا مذہب، سارے مذہب جنے بھی ہیں نا کفر دے، انہاں دے نال نفرت رکھن نال ہی تے ایمان بندا ہے. تو بھئی اینا نو نفرت دی نگاہ نال ویکھن دی بجائے الفت دی نگاہ نال ویکھو تے ایک ہو جاؤ، ادھروں اتحاد مذہب نہ ہو جائے، ادھر اتحاد فرقیاں دا ہو جائے. تے مقصد کی کافر دا مقصد وہی بھئی، نہ ایمان رہے نہ حق رہے. تے جے میں اساں جہنم جانے لانتی بن گئے، اے وی سارے ایویں ٹر جان. ہن انہاں نے اس حد تک اینو ایک حکومتی منصوبے دے طور تے پیش کرنا شروع کیتا ہے کہ ان دے حق ان دے واسطے قانون ہی انہاں بنا چھڈے، سزا بھی رکھ دتی. کس دے بارے؟ کہ جیڑا کسے بھی مذہب دے خلاف تقریر کردا ہے، کوئی کتاب چھاپدا ہے، جس کتاب دے اندر کسے کافرانہ مذہب دے خلاف لکھیا ہے، کسے باطل فرقے دے خلاف لکھیا ہے، وہ کتاباں بھی بازاروں اٹھائیاں جان اور چھاپن والے نو اندر کیتا جائے. اور یہ ہو چکیا ہے، میں پورے ہن وثوق نال یہ گل کر رہا ہوں، تحقیق نال. حتیٰ کہ عملی طور پہ قدم اٹھایا بھی گیا ہے اور کئی کتاباں ضبط کر دیتی گئی ہیں. بہانہ انہوں نے رکھا ہے بھئی اگر مذاہب دے خلاف نفرت پھیلائی جاوے تو دہشت گردی ہوندی. لانتیاں دا بہانہ ویکھو، فساد پیندا ہے اگر فرقے آپس وچ اختلاف رکھن تے ملک دے وچ فساد پیندا ہے، اگر باہر دے مذہب جڑے ہیں اگر مذہباں نال اختلاف ہوئے تو انہاں دے خلاف نفرت ہوئے تے پھر جی مسلماناں دے وچوں دہشت گرد تیار ہوندے. ہوں وہ لانسی وچلی گل تو کیونیں کھولن، وہ تو وچلی گل کسے سمجھنی ہے نا، انہیں کھولنی تھوڑی. انہوں کا مقصد اختلافات مٹا کے تے فساد ختم کرنا نہیں ملک دے اندر. کیوں؟ کہ اس ملک دا ملعون نظام ہے جمہوری، تے جمہوریت دے اندر ہوندا ہی اختلاف ہے، اختلافات تے جمہوریت دی جان ہوندے نے. پانچ پانچ سو پارٹیاں اور ہر پارٹی دا دوجے نال ویر ایویں جویں اٹ کتے دا ہوندا. پھر جڑی حکمران جماعت ہونی اس دے مقابلے میں جڑی جماعت جنہوں آندے نے حزب اختلاف، تے حکمران جماعت نو آندے نے حزب اقتدار. ہن جڑی حزب اختلاف ہوندی ہے ان دا کام کی ہوندا ہے؟ دیکھو نا کی ہوندا حزب، کڈے لانتی دے پتر نے جنہاں دا نظام وچ حزب اختلاف ضرور ہوئے، وہ اختلاف مکانا چاہندے نے. ادھر والے جمہوریت میں یہ حزب اقتدار ہے، یہ حزب اختلاف ہے. حزب اقتدار نے جو ملکی منصوبہ جوڑنا ہے، حزب اختلاف دا کام ہے انہیں لتاں کھچنیاں تے مخالفت کرنا. حالانکہ اسلام دے اندر حزب اختلاف دا وجود ہی نہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے جدو حاکم منتخب ہو جائے، حاکم بن جائے جدو، جڑا اختلاف کرے انہوں قتل کر دے بھاوے کوئی ہو. یہ مطلب ہے وہ مسلمان نے فساد رکھنا چاہتا ہے لہذا ختم کرو. ہوں انہوں نے کی کرنا ہے بھی انہوں قائم رکھنا ہے. ایک تو ہویا نا اسلام دے اندر تنقید کسے غلط کام دے اوپر وہ تو فرض ہے, لیکن یارو ایک ایویں اختلاف رکھنا اس واسطے کہ یہ حزب اقتدار ہے اور ہم ان میں اختلاف ہیں, ہمارا اس نال اختلاف ہے, اساں اپنی حکومت لے آواں گے تو چپ کران گے. وہ آخے بس اساں بولنا ہی بولنا, ٹھیک ہے اساں کرسیاں چلانیاں, اساں جو بڑا اساں خلاف ہونا ہی ہونا ہے. اس واسطے حکومت بنن تو بعد بھی تے حکومت بنن تو پہلوں بھی جنیاں پارٹیاں ہوندیاں آپس دے اندر انہاں دا ضرور اختلاف رہندا ہے اور لڑائیاں دی حد تک رہندا ہے. ایمان نال دسو لڑتے ہیں کہ نہیں لڑتے؟ ہر الیکشن تے کنے بندے قتل ہوتے ہیں. عزیز لڑتے ہیں آپس میں, یہ ستم کیا ہے؟ یعنی رشتہ دار قریبی وہ لڑ پے ہیں. ہر جیڑا نظام قریبی رشتہ داراں دوستاں نوں لڑا چھڑ گئے اس لانتی نظام نے اختلاف ودانے نے کہ مکانے نے سنگی ہو اس ودانے نے کہ گھٹانے نے. تو مڑ ایک ہی ڈرامہ ہویا معلوم ہویا جے ملک دا نظام جمہوری تے اے لانتی اختلاف مکانا مقصد نہیں نا دا تے نہ انج اختلاف مک دے ہوں بینے کہ باطل تے حق نو ایک کر دیو. اے اختلاف مکانا نہیں چاہتے, اے حق نو مکانا چاہتے ہیں تے ایمان نو مکانا چاہتے کہ اندرون ملک جیڑی یہ تمیز کھڑی ہے نا کہ یار فلانا شریعت رسول دے خلاف گل کردا ہے تے گمراہ ہے, فلانا فرقہ فلانا بندہ کفر کردا ہے تے مرتد ہے, اے مرتد ہون دے فتوے تے گمراہ ہون دے فتوے تے اے جڑے حق کے چ ہیں اے سارے کڈو تاکہ کوئی گستاخ رسول ہے تے اس دے اوتے تنقید نہ ہوئے اور گستاخ رسول بن دے جا, کوئی گستاخ صحابہ ہے تے اس دے خلاف بھی نہ بولیا جاوے, او گستاخ صحابہ دا بندا جاوے تے ہور بندے جان اضافہ ہوئے. حکومت کفر کرے تے او دے کفر نو کوئی بندہ کفر نہ آکھے تاکہ کفر گھر گھر پھیل جاوے. پھر اتھوں ہوتا ہن اے جدو کم ہونا ہے تے شریعت دیاں کتاباں بدلنی ہیں, ضرور بدلنی ہے, تبدیل ہونی ہے, کیونکہ شریعت تے مطہرہ تے چھوٹے تو چھوٹا عمل جیڑا ہے خلاف شرع ہے اس تے تنقید کر دی, تے گندے عقیدے نو شریعت کتھے بیان برداشت کرنا ہوئے. چھوٹے تو چھوٹا عمل, سونے نبی صاحب فرمایا جو تم میں سے برائی کو دیکھے آج سے روکے, نئی طاقت زبان سے روکے, نئی طاقت دل میں برا جانے. ایمان نال دسو جیڑا نبی جس نبی دا مذہب جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت مطہرہ یہ پہ حکم دے دی ہے کہ برائی نو ہاتھ نہ روکو, کیا وہ اجازت دے گی کہ بد عقیدگی جیڑی ہے انہوں ویخ کے تے چپ رہ جاؤ؟ سمجھ آئی نے؟ اخبار کتے دوسرا اخبار کتے. ہوں اس سلسلے دے اندر حکومت نے جو یعنی یہ فتنہ چلایا ہے اس سلسلے دے اندر انہوں نے ملون کیا بھی ہے تے ضمیر انہوں دا ماریا بھی ہے تے کیویں انہوں نے آکھیا ہے بابا اتحاد اس گل دے کرو کہ مسلمان کی دل آزاری نہ کی جائے مسلمان کی بھئی وہ جو بھی رکھدا ہے عقیدہ نظریہ تے جیویں مرضی کردا پھردا ہے تساں اونوں کچھ نہ آکھو نہ روکو اوندا دل دکھے گا تساں اینا آکھو یار کفر ہے اگے امہات المومنین خلفاء راشدین صحابہ کرام اہل بیت طہار تمام ائمہ کرام اور اولیاء اعظم کا احترام خصوصا مد نظر رکھا جائے گا اور ایسے ہر ایسے قول و فعل سے اجتناب کیا جائے گا جس سے ان ذوات مقدسہ کی بالواسطہ تنقیص یا اہانت کا شائبہ ہی ہو ہن ملونڈے آکھیا بڑا کام تھا کر لیا بھئی میاں بس انہاں پاکاں دا احترام ہوے انہاں لانتیاں نوں میں پوچھنا جے حکومت نوں ایو ہی مقصود سی احترام تے کیا سکول دیاں کتاباں وچ نبیاں پاکاں ولیاں صحابہ اہل بیت اطہار سب دا احترام ہویا کھڑا ہے کہ اتھے اس حد تک پڑھایا پیا جاندا ہے کہ وہ سارے لنگور دی نسل نے اللہ تعالی دا احترام پیا ہوندا ہے کہ خدا دے کالے گورے انگریز بچے نے تہذیب ہے تو انگریزوں کے پاس ہے پہلے لوگ وحشی تھے ایک ہی سوچن دی گل ہے یارو کیا اینو آکھو گے یہ تعلیم ہے کہ انگریز تہذیب والے ہیں تے باقی پہلے جانور سن تے ترقی ہوں تہذیب ہندی اس نبی پاک دے زمانے وچ چل کے شروع ہوئی آلے تہذیب اس نبی پاک دے دورے چلے شروع ہوئی تے آخر دنیا ہون جا کے تے وہ تہذیب پائی ہے پہلو تہذیب وچ یا ادھورے سن یا شروع سن یا ہے گی تھی انج دے کتے دے پتر سبق پڑھاون تے او ایمان نال دسو او نبیاں دی ولیاں دی اہل بیت دی تعظیم کرا رہے نے یا توہین کرا رہے نے تے توہین وی او جڑی نہ وہابی کیتی ہے تے نہ شیعہ کیتی ہے تے نہ کسے کیتی ہونی ہن میں صرف یہ سوال کرنا کہ مینوں اس گل دا جواب دیو جنہ دی تعلیم دی بنیاد ہی توہین اسلاف تے ہوئے اعلان تھی کیویں پیا آکھ دینے کہ بزرگاں دا احترام کیتا جاوے اصل مقصد یہ ہے کہ ان الفاظ نال بڑا پھسے گا تے پھس کے سور تے سارے نوں آکھے گا لے بھئی ہن گل بن گئی جے اے ساڈے اسلاف نوں ساڈے بزرگاں نوں برا آکھن چھڑ جاندے نے توجہ برا آکھن فرد کرو چھڑ جاندے نے تے لہذا اساں وی انہاں دے اسلاف نوں برا نہیں آکھاں گے ہن ایمان نال دسو کہ ایک بندہ فرد کرو امام حسین پاک دی توہین نہیں کردا تے کیا اساں اون دی اے گل ویکھ کے تے اون دے اس وڈیرے نوں من لئیے جڑا مرزا ہی ہوے میری گل نہیں سمجھا لے مسئلہ میری رہی آخر ہے کہ میں ملک دے اس قانون دے مطابق میں جناب بالکل صحابہ کرام نو نہیں برا بولاں گا تے تساں ساڈے نال طے کرو کہ تساں ساڈے وڈیرے نو برا نہیں بولنا تے اسا تے گئے ساڈا تے ایمان گیا اسا تے آخر ہے کہ مرزا قادیانی کافر ہے وہ میری گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی یعنی کیسا عجیب منصوبہ شیطانی کہ جیڑے ہیں ہی قابل تعظیم واجب الاحترام جنہ دے خلاف زبان کھولن والا ابلیس بندا ہے واجب القتل بندا ہے کوئی شیطانی لوگ جنہ دے وڈیرے ہوون ہی شیطان تے کافر تے مرتد تے بے ایمان جنہاں نو اساں احترام دی نگاہ نال تے ساڈا ایمان ٹر جاندا ہے۔ ہن انہاں ساڈے بزرگاں دی اگر او تعظیم کر لین تے اساں انہاں دی کر لئیے، انہاں دے بزرگاں دی، انہاں دے وڈیراں دی، انہاں دے تے ہے ہی وڈیرے لانتی، تے ساڈے بزرگ تے ہے نہیں اللہ دے خاص محبوب تے برگزیدہ بندے۔ میں ایک مثال ہور مثال دینا، سر سید آندا نبی پاک نو وحشی، ایمان نال دسو ہن اگر سکولی آکھن کہ اساں جی نبیاں ولیاں دی توہین نہیں کران گے، تساں سر دی نہ کرو، میں پوچھنا پہلے نمبر تے کہ انہاں لانتیاں نے نبیاں نو صحابہ نو اہل بیت نو سر دے برابر سمجھا؟ گل تے ویکھو پہلا تے تک جاؤ گے گل کتے پہ جاندی، ادھر او لوگ نے جنہاں تے ایمان فرض ہے اور نہ منو تے بے ایمان ہوو تے دوزخ سڑو، تے باطل فرقے دے وڈیرے او شیطان نے جنہاں نو منو گے تے جہنم جاؤ گے۔ تے ہن او آکھن اساں ادھر نہیں بول دے تے ادھر احترام کرنے آ، مطلب کی تساں ساڈے نال کرو تے اینو تساں آکھو، اے بزرگاں دا احترام سمجھایا جا رہا ہے تے بزرگاں دی توہین تو بچایا جا رہا ہے، او میں آکھاں گا ان دے نال دو کتے دے پتر توہین کردے رہن چنگا ہے، چلو کافر او ہوندے رہن گے نا، اوے اساں انہاں لانتیاں دے وڈیریاں نوں مان کے اساں تے بے ایمان نہ بناں گے۔ ہن اس سلسلے وچ پہلے نمبر تے قرآن مجید دیاں او آیاتاں کڈنیاں پینیاں نے حکومت آلیاں نوں، جیڑیاں آیاتاں بدعقیدہ تے ظالم تے منافق لوکاں دے خلاف نے، سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ دوسرے نمبر تے ساڈی فقہ دیاں کتاباں چکانیاں پینیاں، اے اسلام تہاڈا مقدا سرے تو مقاون دا منصوبہ ویکھو، طریقہ رکھو یہودی دا تے یہودی دا پتر دا کلے ملونڈیا دا اسلام مکن دا طریقہ رکھو مکامل دا نال بیٹھنا جائز نہیں، انہاں نال کھانا پینا جائز نہیں، جس طرح کے ساڈے بزرگ فرمان دے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ دی گل سناوا، کہ میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان دے ہوندے سن کہ لکیا کتے دا پاک ہوندا ہے تے شیعہ دا نہیں ہوندا، یہ جو فرمان دے سن پہلے نمبر تے، تے اساں انہاں بزرگاں تو گئے، فقہ دیاں کتاباں شریعت دیاں تو گئے، پھر اعلی حضرت دا فتاوی سارا گیا، کیونکہ او تے بھریا پیا ہے فتاوی رضویہ، تے ہر شیطان دے رگڑے پٹی آؤں دے تے ہر فرقے دے ونیرے نو صحیح ان دے گھر پہنچا دے اور دس دے کہ تو کیویں جہنمی ہے تے کیویں لانتی، فتاوی رضویہ بھی بازاروں گیا، ہاں حوصلہ کرو، یہ کتے ملونڈے ایویں میرے خلاف نے، یہ بڑا پشتائی کیتی بیٹھے نے یہودی ملونڈے نے، اور حوالہ میں اخبار وچ سناواں گا، حالے میں تقریر سنا لواں پھر حوالہ سناواں، یہ تے ہے فرقیاں دے حوالے نال آ نقصان ساڈا ہونا ہے، فرقیاں دے حوالے نال اتحاد بین الفرق دے حوالے نال، ہوں اتار ٹرو، یہ تو ہلے ابتدا ہے نا، اصل انہوں کا مقصد سی کہ انہوں نے یہود نصارہ دے خلاف جڑی نفرت ہے جس کی وجہ نال جہاد دا جذبہ قائم رہندا ہے اور یہ سارے مخالف بنتے ہیں وہ ختم کرو، تو وہ منصوبہ پورا کرنے انہوں لانتیاں ابتدا کرانی اتوں کہ جیڑا بد مذہبہ برداشت کر جائے گا وہ کافرانو تے آپے کرے گا، اتوں شروع کراؤ اتحاد بین الفرق تو، تے لے جاؤ اتحاد بین المذاہب تے، آخو جی سب مذہب ایک، ہندو مذہب، سکھ مذہب، یہودی مذہب، نصرانی مذہب، یہ سارے مذہب، جی مجوسی مذہب، اسلام، یہ سب ایک ہے، وہ تو اپنا بٹا بہ جائے، وہ کتنے اپڑ گئی ہے قوم تے کی کرا کی ہوندا ہے پیا تے پتہ نہیں کس حال چ نہ مرنا ہے، اتحاد بین المذاہب بھئی ساڈا سیاسی اتحاد ہے فلان نال تے سیاسی اتحاد ہے جی ہم امریکہ برطانیہ سے کوئی دنیا بھی اتحاد رکھتے ہیں کوئی دینی تھوڑا ہے وہ جب انہاں دین تے دنیا کیتی ہے جدا تو وہ لانتی ذہن بنا لیا ہے ہن آ گئے ہن آندے نے تھڈو جڑا مذہب نے نا یہ بھی ایک اور اے نفرت کہ یہودی دیکھ یہودی کافر ہے تے عیسائی کافر ہے تے ہندو کافر ہے تے سکھ خبردار اور سکول دے اندر پڑھاندے سن پہلو بھی غیر مسلم بھی ہمارے بھائی ہیں وہ بھائی تو لے لے کے تے ہن پہنچ گئے انہاں آکھیا بھائی کی تہاڈا دین ایک ساڈا دین ایک اسا ایک ہاں ہن جڑا اس وحدت دے خلاف بولے اونوں پھڑو تے اندر کرو نفرت پھیلاندا ہے ہاں ہن ویکھی جے محنت مسٹر جناح دی او جڑے لانتی دے پتر آندے نے چشتی نمک حرام ہے او دے ملک وچ رہندا ہے تے اون دے خلاف بولدا ہے اس آکھیا سی نہ ہندو ہندو رہن گے نہ مسلمان ہن کیویں رہن گے دسو تساں کیویں رہن گے ہن دسو اتحاد بن اے مذہب او دے ملک وچ میں نوں کہندا او دے ملک وچ میں کہیا اتری دا ایک نام دی پوچھن لگی ہے تے او دا بن گیا اسا ایتھوں دے رہن والے آ چوک اپنے پاکستان دے نام اوپر لے جا سانو نام نوں نہیں چاہیدا اسا ہمیشہ ایتھوں دے رہن والے آ اے نام وی بندا تاں وی اسا ایتھے جے بن گیا نہ آیا پوچھن لگی ہے نام دی نہ لگدا تاں وی اسا ایتھے جے لگ گیا تاں وی اسا ایتھے بلائی باہر دی تساں نگاہ پر میں تے ہی گڈ دے اس علاقے دے رہن والا رہا مسئلہ تساں آکھو بھی بن گیا پاکستان بنیا ہی نہیں پاکستان بندا ہے پاک لفظ دیکھو پاکستان ہے لفظ پاکستان پاکاں دی تھاں تے پاکاں دی تھاں تاں بننا ہے جدوں پاک قانون ہوے قانون پلیت لانتی تے ہے پاکستان سنو میں پوچھنا اگر یہ گل ہے یہ ہوئی گل ہے کہ سارے مذہب ایک ہون تے اتحاد بین المذاہب ہوے تے پاکستان ہے تو پھر ہندوستان بھی پاکستان ہے جی نہیں بلکہ اتھے حالے پاکستان نہیں بنیا اس واسطے کہ اتھے حالے ایک کام نہیں ہویا اتھے مذہباں دا اتحاد نہیں ہویا اتھوں دے مسلمان حالے تک سارے کافراں نال وائر رکھ دینے اتھے لانتی بن گئے نے اتھے دی حکومت نہیں دعویٰ کر سکتی کہ مسلمان نے آکھے ایک ہو جاؤ اتحاد کر لو کیوں انہوں نے پتہ ہے کہ مسلمان نے اور سانو یہ سمجھ دینے کہ ایسا ہندوان کافران انہاں تھاڈ نال کدی اتحاد نہیں کرنا لیکن ادھر منافقاں دا ٹولا ہے انہاں نوں پتہ ہے تے منافق او کام کر وکھاندا ہے جڑا کافر وی نہیں کر سکدا ہن انہاں نے آپس وچ طے چا کیتا ہے توجہ طے چا کیتا ہے کہ جناب مذہب ایک ہو جا ہن جے تو مذہب ایک ہونے نے تے قرآن تے گیا قرآن تے بازارو چکنا پینا ہے او تے جگہ جگہ تے یہود نصارا نوں کافر آکھدا ہے مشرکانو کافر آکھدا ہے اوے آکھدا ہے کہ نہیں اوے ہن قرآن اے قرآن بازار وچوں چکاون دا منصوبہ ہے کہ اے چکو خدو کیونکہ اندیاں آیاتاں صرف او رہن دے او تحریف جنوں آندے نے یہود نصارا ایویں تے بدلیاں سارا اپنیاں کتاباں لہذا ہن یہودیاں انہاں لانتی دے پتراں نوں آکھیا ہے بے سور دے بچو اے کم نہیں کردے ان تو سارا سکولی قوم میں پاگل دی پتر ہے ملہ انہاں دے بیوقوف نے شیطان نے ملہ ڈڈو نے ڈڈو اے ڈڈو ملہ تہاڈے نال لڑ جان دی ایتھے گل دے اوتے فدو پاؤ انہاں نوں تے انہاں نوں آکھو بابا مت بندا اتحاد ہونا چاہیدا اختلاف نہیں ہونا چاہیدا تے لفظ میٹھے میٹھے ہون گے عوام بدھو دی پتر اینے پھس جانی ہے تے سکولی اونجی پھسے کھڑے نے تے ملہ جڑے او پیسے نال پھسیا کھڑا ہے گل مکی تساں آرام نال قرآن نو بدلو تے بدل بدل کے تے آکھو میاں یہ آیاتیں جو ہیں یہ فساد پھیلاتی ہیں وہ آیات رکھو جو بالکل میٹھی میٹھی ہو تو میٹھے میٹھے ہو نہیں اتھے بتھیرے ہوئے پھر دینے کنجر ہن سمجھ لگی نہیں اے اخبار ہے جس دے اندر یہ تفصیلی سارا بیان آیا ہے ایکس پریس اخبار لاہور دا جمعت المبارک 19 جنوری 2007 دا اے ایکس پریس آلے اخبار آلے جڑے ہیں اے یہودی جنساں انہ نے جناب اتھے اپنے حال چک اجلاس فورم بلایا ہے جناب تے اس دے اندر ایک قوم دا بڑا پرانا شیطان ابلیس اعظم جرنل ضیاء الحق اون دے ایک شتونگڑے دو لگے پھر دینے کنوار الحق ایک اجاز الحق او مذہبی امور دا وزیر ہے آ ملا ملونڈے نے یہ ہر مذہب دے قاضی تجوید الدین شفیق مدنی دیوبندی حنیف جالندری ملتان والا دیوبندی مقصود قادری داتا جی داتا حجویری دا ملون جنوں داتا حجویری لانتا پائی رکھ دینے کہ بھائی مانا کیوں میرے مگر پہ گیا ہے میں کی سان تے تو کیڑی بلا ہے تے نیاز حسین نقوی شیعہ تے عبدالخبیر آزاد اے وابڑا تے اے سارے جناب ہن رل کے نا تے اے جناب اینا پھر واہ وارو واری خطاب کیتے نے تے سارا کچھ تے اے پھر وزیر نے آکھیا ہے فوری طور پر حکومت نے یہ کام کیا ہے کہ ایسا لٹریچر جو فرقہ واریت کو ہوا دے اس کے لکھنے والے پرنٹ کرنے والے شائع کرنے والے اور فروخت کرنے والے کے خلاف سزا مقرر کر دی گئی ہے۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ایک ایسی کمیٹی صوبائی اور مرکزی سطح پر بھی ہونی چاہیے جو کم از کم 3 ماہ میں ایک مرتبہ اجلاس کریں اور اس اجلاس میں فرقہ واریت کو پھیلانے والے لٹریچر کی نشاندہی کریں۔ یہ ایک بہت اچھا اقدام ہوگا، اس پر عمل درآمد ہوگا۔ حکومت نے ایسا بہت سا مواد مارکیٹوں سے اٹھایا ہے جو فرقہ واریت کو پھیلانے کا سبب بن رہا تھا۔ ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں، دوسرے مذاہب اور دسو جے لانتیاں دا مقصد سی انہاں نو اک کرنا تے اختلاف ادھر دے مکانے تے ہندواں سکھاں تے یہود نصارا دے مسلماناں دے اختلاف کیوں پہ مکان دے نے؟ ہن سمجھ لگی نے؟ بلے بلے بلے بلے میں ایویں نہیں آندا کہ سکولی نہیں بخشیچن لگا، جیڑا اینو صحیح سمجھدا ہے نا او کافر عالم ایڈا ہے کہ ابو جہل نالوں بھی اچھا ہے تے عبداللہ بن ابی نالوں اچھا ہے، او سکھا نالوں اچھا ہے، او کوئی ایڈی لانتی جنس ہے کہ ابلیس آندا ہونا ہے ابلیس کہ میں بڑے بڑے دھرتی دے اتے اپنے چیلے چمچے کرچے ویچنے پر او میرے چل چیلے تے چمچے تے کرچے ہی تھن، تو واحد بلائیں جڑا میرا بھی گرو ہے، کتے دا پترا تو کیڑی بلائیں، تو میں میری سمجھو باہر ہے کہ جڑا کم میں تے میرے پرانے چیلے چمچے نہیں کر سکے تو وہ کرن لگ پیا، اور سمجھ لگی نہیں؟ تو سکولیو یہ جڑا انہوں صحیح سمجھتا ہے، جڑا انہوں حرام سمجھتا ہے توبہ اللہ میں اقبال آنگو وہ سکولی تے نہیں، وہ تو مسلمان ہے نا جی۔ ہم نے نہ صرف مسلمان فرقوں کے خلاف جاری ہونے والا لٹریچر اٹھایا بلکہ دوسرے مذاہب کے بارے میں لکھے گئے لٹریچر کو بھی قبضے میں لے لیا ہے اور ان کے مصنفین اور جاری کرنے والوں کو سزائیں بھی ہوئی ہیں۔ ہن دسو بھائی تنگیو ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه۔ اے اعجاز الحق، اے حق دا اعجاز ہے جی، دجال دا پتر دجال ہی ہونا ہے اور ایدہ قصور نہیں، اصل تعلیم تے نظام لانتی ہے، ایندے وچ جیڑا پیر ہوندا ہے وہ سور دا بچہ بن جاندا ہے، جیڑا ہوندا ہے وہ کافر اعظم بن جاندا ہے۔ ہن ایمان نال دسو قرآن یہود نصارا کافراں نوں لوک نالوں بدتر نے، یہ دوسرے مذاہب دے خلاف لٹریچر ہے یا نہیں؟ ہاں اے قرآن دی گل دوجی ہے یا نہیں؟ تینا مطلب ہے انہاں دا صاف منصوبہ ہے قرآن اٹھاؤ، لیکن وہ اقتدار قرآن نہیں چکن گے ہلے، کیونکہ شیطان انگریز انگریز دی حرام دی نسل جیڑی یہ کام ہولی ہولی کر دے پچ جاوے اٹھ نہ پوے تا تے قوم مری پئی۔ ہن انہاں اے کرنا ہے کہ پہلو اٹھانیاں دوسریاں کتاباں چپ، ہن ویکھو جدو چکن گے اور سنیاں دیاں فقہ دیاں شرع دیاں تے دوجے فرقے والے آکھن چلو پھر بریلوی آخر گے ٹھیک ہوتا ہے پیا سڈے خلاف لکھتے تھا ٹھیک ہے ہوں سارے کتے دے پتر چپ ایک دوسرے مقابلے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ہے وہ جیویں امریکہ برطانیہ یہودیاں رل کے عرب دے ملکاں دے اتنے چھوٹے ایک تے حملہ کیتا دوجا ٹھیک ہے اسا تے موج نال بیٹھے ہاں سانوں کی لگے ٹھیک ہے صدام تو نیندا پیا وہ پھر کتے ہو گئے لبنان تے ہن باقی ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ بگیاڑاں دا ہمیشہ اصول ہوندا ہے کہ بکریاں نو پہلو لڑا کے تے پھر ہر بکری نو وکھرا کھا دی جاؤ دوجی آکھے گی میں تے نہیں پہ کھاندا ٹھیک ہے یہ ہے ایویں دی میرے نال لڑدی سی بکری میرے نال لڑتی تھی وہی پتا لگ رہا ہے انہیں بھی آخر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تیرے نال لڑتی سی ویخ میں سزا کی دینا وا اتوں فارغ ہو کے ہوں آ جانا ادھر ہوں تیسری آخنا تھی تو مجھے سنگ مار دی ہوتی سنا جدو یہ قوم دلی بغیرت بن کے یہ چپ کر گئی تو انہیں آخنا سارے ملوڈیا بھی سب گل ٹھیک ہے انہیں آخر چاہنا قرآن تک چکو یہ کیونکہ مڈ تے اصل یہ ہے کیونکہ جیڑا مسلمانوں سبق دینا کفر دے خلاف تے تمام مذہبوں دے خلاف باقی کتاباں تے ان دے وچوں نکلی ہیں مسلمانوں دیا وہ سارے اہل سنت دیا کتاب باقی میں باقی نہیں گل کرتا جڑا اہل سنت و جماعت مذہب حق دیا کتاباں نے وہ تو ساریا قرآن چ نکلی منبا سلو مبدا سلو منشا سلو سارا کچھ ہو لہذا ان کرو ہوں قرآن چکو تے یہ آخو مسلے خبردار بھائی ویکو یہ کیا ہے کھڑا ہے لیکن میں سنگیو یہ تو انہوں کا شرارت تے فتنہ تو تم سمجھا دیتا ہے کہ جمہوریت اور انگریزی تعلیم اج اتنے تک لے آتا ہے کہ قرآن دے قاتل بن کے انہوں بدلن تے آ گئے ہیں لیکن میں انہوں سور دے بچوں نو ایک گل سمجھا دینا کہ سورو تمہیں پتہ نہیں کہ تسا سمجھی کھڑے جے یہودیاں دے پیچھے لگ کے کہ یہ انجیل تے تورات ہے میری گل نہیں سمجھے میری آخری گل جی یہ سمجھی کھڑے انجیل جی وہ بدلی گئی تھی تو یہ بھی بدلیا جائے گا تو یہ مک جانی ہے کہانی لیکن انہاں جگڑ دے پتراں نوں ہوئے تے شیطان سکولی انہاں نوں کی پتا ہوئے لانتی ہو پہرا کیندا ایتھے پہرا میرا تو میں ایجاد الطاق کی تے ساری حکومت روانا بسم اللہ بسم اللہ چھیتی نالے کام کرو اور سانو تواڈے دن مک دے نظر پے آتے نے سیانے آتے نے سیانے آتے نے جدو گدڑ نو موت آوے تے کدے آندا ہے انہاں انگریزی گدڑاں نو میں آنا کہ اے مبارک گدڑو بالکل چھتی کام کرو جڑا کرنا ہے سانو تواڈے موت دے دن ایویں پہ دسدے نے ہاں اور انشاءاللہ العزیز اساں ویکھاں گے جدھر تواڈے گئے سور پیو ادھر تساں دوزخ نوں اے طرف طرف کے جانا ہے اساں سواد لینا ہے تے پھر اساں ویکھنا ہے کہ واہ سونے ربا کیویں پہرا دتا اے اپنے اسلام تے میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا او میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا کوئی سہارا نہیں او میرا تیرا مال سونیا میرے آقا میرے مولا میری جان سونیا

کدی شاد کری دل میرا لے پیغام وصل گاوی ہووے غم دا دور ہنیرا ہر دم تاب جنا دی دل نو کدوں پاسن میں ول پھیرا ہر دم تانگ جنا دی دل نو کدوں پاسن میں ول پھیرا تے خوش بسے او بسی جتھے میرے نبی دا ڈیرا سنو جے میرے دکھڑے تے سناوا یا رسول اللہ دکھڑے پہ سناوا یا رسول اللہ جے آنکھوں تے مدینے میں لیا یا رسول اللہ جے آنکھوں نوی نظم بڑھائی سکولی کا مطلب ہے جڑا اس نو جائز سمجھے ترقی سمجھے تعلیم سمجھے شعور سمجھے ہاں جی جڑا اسے روے حرام سمجھے لعنت سمجھے بغیرتی سمجھے کفر سمجھے وہ سکولی دی مسلم ہے ہاں علامہ اقبال میں ولی نہیں منتا کیوں مننا اس واسطے مننا بچ رہا ہے کہ مخالف ہوا ہے توجہ نہیں فرمایا مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا ہے دین نبی دا جھگڑا دین نبی دے دشمن ہر کفر دے پجاری قرآن تو ہے نف دے انگریزی عقل ماری کافر دے نال یاری مسلم دے بے وفا مسلم سکولیاں دے اللہ تو را جدا دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو ہے مرا دے دشمن نو گھر بلا کے اپنے نو اے مرا دے عزت دے دین دے کے ہر ملک نو بچا دے کافر آگے ہیں چوہے ساڈے لئی بلا مسلم سکولیاں دے جدا غیرت دے نال غیرت انہاں نو غیرت دے نال غیرت غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند بے تھیٹر چلائیں گے نچائیں گے زنا کرائیں گے عورت استعمال ہونے کے لیے بنی جائے چاہے ماں ہو چاہے بہن ہو بہن بہن غیرت دے نال غیرت بے غیرتی پسند پردے دے نال ویرے ننگیاں دے نال سنگے پردے دے نال ویرے